علینا مائدتا من السمائے. اللہ نے سوال ہو کہ دسترخان نہ ہو لیگے. عیسیٰ علیہ السلام سوال ہو کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السمائے تکون لنا عید الاولنا واخرنا وآتا منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. عیسیٰ علیہ السلام سوال ہو کہ اللہ اجابت قبل کیا وقلا قال اللہ انی منزل علیکم فمن یکفر بعض منكم فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. اول دي سوال دي استرخان کاؤف بے جکل خلاف کن اللہ پہ عذاب راوست یا قوم دا موسیٰ علیہ السلام اے سوال کاؤ جو مغلل یو امیر دا جہاد مقرر کن با جہاد کو جکل مقرر شنو بے اعتراضون شیرو کلل بقراب دو سو سوال شپک سلوی اعتماعات کے ابعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله قال عسيت من كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قال وما لنا الا نقاتل. المنگ پار یو امیر پکار دے مرا اپ مشرے کی جنگی و اپ زمو مشرے پیغمبر تو کہ امیر دل مقرر سی بہ ون جنگی دی وی منگ ولی نی جنگی کو جی کلا ورتا ویل ان اللہ قد باسلکم طالوت ملکا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. يا فلا خبر پورا نکلا دارنگ قوم دو صالح علیہ السلام ما طلب دو معجزے کرے پیغمبر تے وی تم نے معجزہ چکم مغواڑو آدی وشی مال مراوڑو اس پیدا شو سورہ قمر کی راضی دا چې وګو چې آی به ټول کلی وګو په یو ځل سکلی کل شرب محتضر د ټول کلی وګو چې په یو ورځ کې څومره وبس کلی زناور او دیو کې په یو ورځ کې ستړي بیا دې راول کې درا زخمی کللا او کې چې دا امړه کللا الله په عذاب را اوسه. ته پوسونه شوی دی مخکې خلکو ته پوسونه کړي ثم اصبحوا بیا کافرین بیا وګرځید په سبب د آیت سره د آیت وجن کفر کوونکي کفر یو کس ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. دګ بیان دا یو مور کې پای کی ضرورت نشته کوم کې وی لا تاسو وانا شیا به ضرورت و ته پوس نه کوي. ما جعل الله من بحيره نلګر ذول الله تعالی هیڅ وخت لې درې بحيره اذن اور چرای وخت لې درې ولا صائبتنا هنا آزاد به غزل شوی ولا وسيله دين او نا يوزك لشه ولا حامل او نا ابتشوي شوارا كم لا بچ پدشوي د الله تعالی ندي ګرځولي. ما جعل من ما حكم او ما امر لا امر نه کړل الله یې جعل حکم نه کړل بحیرکم سنا اورته ویل کی سعید بن مصیب رحمت اللہ علیہ نقل لی چی بحیرہ دعا معنیت زناور بو خز زناور لکا اوکا شو غوا شو بزو وغیرہ شو چی دعای شو دو دی دا پار دا باطل و آلیحو بنکلیو یعنی سوک بارزان دا پارا نی استعمال ای دعای شو دو بزان مانی حرام کلیو دا باطل و آلیحو دو وجینا سوک باویل دا زان لانی استعمال ای او دای دا غوږ به سری کړي او د نخې په تور باندې دا به چا منه کولنه دا بحیره و. صاحب قرطبی رحمت الله علیه تفسیر کې ذکر کوي چې جاہلیت کې وسوک بیمار شو یا به دا په خپلوانو کې سوک ورک شو دی به الله په نوم باندې وو خو به نظر کلاوه به زار پرې کو دل او پای باندې پی جوړ سړلی کول من غنل. او چا ودا دو په دو خپل فصل نه مننه من کاو او چا من کاو نو دا به ضرر غړن نقصان به غړنلو دا ایت صاحبہ ویلے کی اب اپریخی و آب ایت پسل ننم نکاو بوم بو عرش شیب دی استعمالا اپریخی و دا سی آزاد وسیلہ چیدے دا اغزن آور دے تفسیر خازن کی ہوئی چیدہ وکلہ یو بسبا و آب وزلنگ اشولا نو کاغم بچے باب انر بچے راولنا بے لال کو او دا بے دنر او خلطل پار جائز گرنلو مزکر موانس طلل بے جائز گرنلو او کاغم بچے چکم بے پیدا شا بندر نو آب اخوزو ناوے پاگڑو بیزو کی پری ہو دو او کدو با جوڑا پیدا شو خدو اندر نو دیو بایل وصلت اخا دا دوار بے نحلال اول دائع حال حلال اول بے ضرر گرنل ولا وسیلت انہوں نے او زیکلے شوے ولا حامن اولا بچوی شعالا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی دا اغ مذکر اوخن نروخ چکل و دائن اللہ سو خبلار بشوی ردی و دائی پملا باندے دا سیمر مرغو وزر بے پائے باندے اولا گاو دا تاوس او پائے باندے سوالی کول او پائے باندے پیٹی اولل دا بے منہ گرنل پیٹی بے پینا اولل بیا پائے باندے سوالی کول دا بے پینا منہ گرنل او اچھا دو بود گیاو دو پسلن نا نمنا کاو دیتا بے حامیر فیل دا اللہ حرام کری دی او حال دا دیو پا اللہ بنی دروغیل ما جعل اللہ من بحیرہ دل نیا گرزول اللہ درائیز وقش لے درے ولا حام ولا صاحب دل اونا ذات برے گزرے شوے ولا وسیلہ دل اونا یوزیک لے شوے اونا بچوی شعالا ولا حام نبچوی شعالا ولكن الذين يفترون ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون لكن آكسان چاہیے کفر کلے جوڑے پلہ بنے درو اکثر ددی عقل نہ لری عقل بک نشتر واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه ابانا دا رد پا دلیل دا دی باندے چاور طویل چی دا خود اللہ پا کتاب کی نشتے رسول پا حدیث کی نشتے اہو آمر نرے کرے دیل منگ لہا کافیر چی ان پا خبال ما پا کم بانے خبال مشران مندلیو مشرانو جسے کولا سائی دی او کلچی اویلے شدی اتارا شیعات چرالی گلی دی اللہ و پیغمبر ویل رسول و پیغمبر تا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه ابانا روايد كافر من غراج من دلهم پایبن مشران پل اگر کو مشران دنی چنه پیدل پای شیوان دیونه پیدا تو وبیم دی په دلیل کی پیش کئ یا ای الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا بما کنتم تعملون امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کلی دی مشرکان و مومنان و مسلمانان بنے اعتراض کاو دا بے اور طویل جستاس و نکون استاس و پلاران چیو آئی بتا کار کاو آئی مشرکان و تاو سرنگے لائے طریقے و دائے لائے پری ہو دیں لائے جواب را لی گی دے گی یا ایو اللذین آمنوا علیکم انفسکم اے دی ایمان والاو علیکم لازم علیکم لازم نے پتا زوال نے الفسکم زواری ستاسو ستاسو چکم زواری دنو آپ تاسو لازم دا لا یضرکم ضرر نشیر کولے تاستا من ظل آسو چکم راوی ذات دیتون کر جی تاسو ہدایتون اندرو لازم نے پتا زبانے آدھا کول دا عظیم عارف چی پتا سو دا زرر نشی در کولی تاس تاسو چی گمراوی کلچی تاسو ہدایت مندلو علیکم مانا دارا چه لازم دی پتاسو وانی ادا کول دا سه چه لازم دی پتاسو اداو ما کان لازمان علیکم من البیان ادا کول دا چه لازم دی استافزی ما باندر بیان نا تخ پلی زمین بان استافزی ما کم بیان دی آتو که که بیا سو گمراکی یونو تفق پلو هدایت بننی کن آتا تا نقصان نشه در سو ریزه که تاخ پلی زمواری ادا کن دې آیت نو مداهنت باندې دلیل نه نیولې کې دا مداهنت ده عبد الله مبارک رحمت الله علیه فرمایي هاذه الآیت او کد آیت فی وجوب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر هاذه الآیت او کد آیت دا آیت چې دې تاکید والا آیت ده په بار د وجوب د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې کلا علیکم انفسکم دارنگی او بکر صدیق رضی اللہ عنہ نقل دی یا دا جواب دا اعتراض دی چکو مشرکانو کرے ہو استادو پلاران نکن آو مشرکانو تب دائن خلاف کوئی جواب کی یا ایواللذین آمنو اید ایمان والا و علیکم انفسکم لازم دے پتا دبانے بچ کول دا قل حسانو دورنا بلزان لور نه بچ کا لا زرکم من زل اذا تدیتو زر نظر سیتا استا سوچ گمراه وستا زر مشران نہ کر چت په خپل په ہدایت اذا تدیتو لا زرکم من زل من ابائکم زر نشید زولتا استا سوچ گمراه وستا مشران استا کر چت په ہدایت باندې یا ایزه تدیتم بماند بیان سره ده یا ایو الذین آمنوا اید ایمان والا و علیکم آن بزکم لازم ده پتا سبان ده اید ایمان والا و علیکم آن بزکم لازم ده پتا سبان ده بچکول ده زانو پلو لا یزرکم من زل اذا تدیتم زرن نشیر رسول تاستا سوک چی گمراہ دیں اذا تدیتم کرجتا سوک پورا بیان کوئی دا حق پورا بیان دیل حق کلے دین استاذی مواری ختم شوی دا تا نروس تو سوک گمراہ کی گنا تا زرن نظر رسائی اللہ اللہ مرجوکم جمیعا خاص اللہ ترکزی دل استاسو دا ٹولو فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَخَبَر بَكِي تَاوَ لَرَپَاسِ اشتاسُ كُمَ مَنْ لَكَوَلْ يَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا شَعَادَتُ بَيْنِكُمْ اِذَا عَذَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَسِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِلَّا أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ مَكَّةَ آيَاتُنَا كِحِفَاظَةٍ نفسونو ذکر شو یا ایو الذین آمنوا علیکم انفسکم لازم نے بتاو دیں جرح پل نفس حفاظتو کیا بچ گیتا دی آیت کی حفاظت دا موارج کر کے چھ نفس ہم بچ گا مال دن بچ گا اور ترغیب دے تبلیغ طریقے دی آیت تا آیت الوسیہ ویلے کی او دان نازل شو پا بارد آدری و کسانوں کے گران آیت دیدا آدری و کی اوکس یو دانوں بدل ابن ورقا السحمی بدل ابن ورقا السحمی او دا آیت با آیتوں کے چار شان نزول نبی غیر نحل کی دا آیت شان نزول نبی غیر حل کی امنا دا ابو دیل ابن ورقا دا پا سفر د تجارت کی شام طرف تطلو او دا سر دو مرگریو دیو نم بای دو مرگرو کیا یو نم تمیم اداریو او دا دویم نم چیو دا عدیو ابن بودا عدی دا نمو تمیم داری او عدی دا دری کسانو شام طرف دا سفر دا تجارت دا پارت لل لار کې دی بودیلو نو ورقاون دی مرگ اثرات شروع شو اثار دا مرگ بی شروع شو نو دا شلو که جس دا سره کم مالونا کم سیزونا ورسو دا آئی تفصیل ولی که یو چٹ کے او بیا خپل مرګرو ته ویل چې تاسو زما سامان چې دا زما ورسو خپلوان ته حواله کئ اچھی ته سامان کې پټ کې هو چې کله دې رال را واپس شو دای ورسو ته پوسو خدای په بار کې بدلم نور قاف په بار کې نو او ملډې ویل او خپل سامان من ته حواله کړی دې چې دا زما ورسو لور کئ د دواړو د تمیمی داری او عادی لار کی خیانت تو کدا سامان یو لټاو او پای کی د سترو زرو یو جام پرو تو آئے تین لری کا نور سامان به تبن کو چیکرا هوا رسانو آ سامان کولاو کو نور سامان وو پای کی ایو جام کٹورے پای کی نو رال بنی دو کسانی داو که تمیمی داری و عدی امنو بدا بانده چی تار دی سامان گریده خیانت دیکلی دا دینا دی دایو شه پت کلی دی تاسو ایل منگ نده پت کلی ورساو دو مید دا طرف نا داو شلو دانو چی دی مدالی دی منکرین دی دای نا قانون دای چی کلا داو شی نو چی سوک داو کی نو گواهان بار اولی او گواهان پیش کئی دو گواهان د خپل خبر ثابت اول لپاره البینتو آل المدعی او که آسر گواهان نئی نو چی بچا بانی دعوه شوی دنو آبا قسم کئی او بے قسم کئیو دا او دل لگی دا ورسا دا بودیل ابن ورقا چی دی دا وارسان دا مدعیان دی دعوت دی کری پای بندی شتاو چی خیانت کری رہن ای دوار منکران دی آئی منگ نلے کرے خیانت اول صورت کی دو دو کسانو تا قسم رکھ لے شوئے تمیم داری او عدی تا فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری وی سمنا ولو کان ذا قربا آیت دی آخر کی ہوئی بیا دی قسمنا اکلا دیو تا قسم رکھ لے شو خبر ختم شو بیا سه زمانه پس آجام پیدا شو یو کور کې یو کس سره ورسو نو دی رال بیا یې دا وکړه چې حکم جام چې و تاسو خیانت کړی نو هغه پیدا شوی دی او دا تاسو ورکړی دی ای منکر شوی دا زموږ خپلو پردی نو دې صورت کې دا مدعیان چې دی دا دوه کسان دي تمیم اداري او عادی ابن مداري دا مدعیان دي د رستونی صورت کې او دا ورسه د میت چې دا منکر دي لکه دا دوه کسان وي دا جام چې دی دا زموږ خپل ملکیت او ورسه وي دا ستاسو ملکیت نو دا زموږ د مړي ملکیت دی نو دا آیت خبر نه انکار وکړه نو دې دویم صورت کې قسمونه چې راځي نو دا په دې ورسه د میت باندې راځي لکه آی منکران دي دیو نه دا آیت ګران دی یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو شهادت بینکم وسی جوړول په مین تاسو کې شهادت د تمہارا د شهادت سره ده شهادت تمہارا شهادت کول اذا ذر احدکم الموت کلا جاء حاضر شی او تن تاسو علامات د مرګ مرګ ته حاضر شی معنا علامات د مرګ دغه چې مرګ راشي به زو خبرې نشي کولای علامات د مرګ راشي نو څه کوي حين الوصيه بو او د وصيت کولو کې اسلام دو کسان دي سواعد من کو چې خاندان د انصاف تاسو نه اسلام اسلام بکی وی او عادل بکی وی من کوم نه مراد مسلمانان دي او اخران من غیرکم یا د نور جاوی غیر تاسو نه غیر کوم کې دو قول دي مانا دا خپلوانو دا آئی نبی غیر دی غیر اقربا دی یا غیر دا مومنانو نا ان انتم ضربتم فی الارض کرج سفر کے تاسو بسما کے بس اسی تاسو مصیبت د مرګ مصیبت د مرګ د تدور اسی لتحبسون ما یسار و بعد دوار لرا دیکھ اشارت دی طرف تا چپچا باندی دعوه اوشی نو آگ سر تختی جکلا تب دی باندی پیائی دعوه تختی نو آبا اشاره تحبیسو نو ما اشاره بائی لرا اشار وقی دا دوارا من بعد صلات رسو دا مزنا اصلات نمرا صلات العصر دی مازیگر منزو اس تخصیص بیاکی دی مازیگر دا منزو دی پارس و جرم دو قول ایم فسیرینو یو قول لائی دا وقت دا مازیگر انو سکے مازیگر منزیاد کلے رہے دوین قول لائی چی دا تاکید دا قسم دا پار دی زا قسم کی تاکید پیدا کی کلا پا اعتبار دا زمان سرائی کلا پا اعتبار دا مکان سرائی کلا پا اعتبار دا الفاظ سرائی پا اعتبار دا مکان سرائی قسم کی تاکید لگا سڑی دو ارادا قسم دا لدرکون جماعت کے نو قسم د جماعت نه بارم کی خو قسم کی تاکید پیدا کی په اعتبار د مکان سره د الله کور کی لغه قسم در کومه کله قسم کی تاکید په اعتبار د الفاظ سره لکه قسم صرف یوازې په نوم د الله ونم کی قد الله من قسم می باقی صفات د الله تعالی ذکر کې قسم نے پا ربان نے چمنگے پیدا کری اسوں پالون کے منتجس کنا را کون کے زمو خالق دے زمو مالک دے دا صفتوں دا اللہ ذکر کے دا تاکید دے اعتبار دا الفاظ دا قسم سر ادریم تاکید دے اعتبار دا زمانے سر لگتے او سڑی دے وے قسم دل درکم دی روجی فمیش کے یا قسم دل درکم دا مازیگر دا من نرستو یا قسم درکم دا جمعی پا رزبان نے دن بغیر ہم قسم کی خدا تاکید د پاره رزل ترا قسم د ماجګر د منور سر تاکید زمانی د پاره تاب سنو ما من بعد الصلات ودل د عبارت کی تقدیر ده دا دواله مداله چې دا ایثار د شنو خبره عمر له سیده مدعی در خپل شی ورګي او کنے ورګي انکار وکو ان انکرو کا انکار وکو نو فیقسمانی باللہ پس قسمونو بکی دا دوارو فاللہ بلنے فاللہ با قسمونو کئی انیر تب تم کتاسو شک ویلا نشتری بی سمنن انیر تب تم کتاسو شک ویلا دا دوارو بسو ویلا نشتری بی سمنن نحسل ام پدیسر عوض دنیاوی لا نشتری مانا لا نحسل منگ نحسل او دیسر سمنن دوانت دنیا سا عوض پدی قسمونو سر منگ نحسل او ولو کان ذا قربا اگر کوي خاوند خپل ولې یا ذا قربا معنا قربا معنا دا اگر کدا مال ډیر محبوب دی خو بیا موږ په دې سره مال نه حاصلو ولا نكتم شهادت الله او نه پټو ما شهادت گواہی د الله لري یقینا لیوب پتا او کی خام خاد ګناګارونا ان ایذل من الاسمین ګناګارونا به وَإِنْ عُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا اس دا دویم صورت دا قسم ذکر دے چاہ ورثہ دا میت دا مڑی وارثان بکی قسم کئی دا وقت دے چکلہ دا کٹورے جام یوزی کی پیدا شو اور دے دو کسانو دے عادی اور تمیم داری ویل دا زمنگ دے دا دم خپل دے وارثانو تے انکار کرو دې صورت کې ورثه د میت چې مړی وارثان دا منکرین دي انکار دی دواړه کوي قانون دار چې قسم به په انکار کوي انکه راضي وایو او سرا بس خبر ورک خبر کله شو دی الا په دې خبر باندې اللهم استحق اسم یقینا دې دواړو ګناه کړی دا په دې خبر باندې دې خبر شو دې ګناه کړی مال خیانت یې کړی دی فآخران پس دو نور کسان لآخران صفت دے موصوب مقدر دا پر جلان آخران پس دو سڑی نور یقو مانے ودریگ بمقام ما پسیر دا ادوارو باننے من اللذین دائے کسان استاق علیم داود حق شوی پائی باننے دائی پسیر باننے ودریگ دا بسو کی الاولا یعنی چا نزدیوی دا دوار دی مڑی تا دا مڑی پو ورسو کی ودو کسان را پاسی آئی بسن قسم کئی فیقسمانی باللہ قسمون بکی دا دوار پا اللہ بانی شہادتونا حق من شہادتی ما چی خام خواب بیان زمون چی دا دیر حق دیو رشتی نے دے دا بیان شہادت دا دیونا نامن چی کما خبر اکو دا سیدہ وما تدينهم زيتين لكره إلا عزل من الظالمين يقنل يبهم بداوك الظالمانونا وزد قسم كي دمرا تاكي دون ادار سر پار دي وزالك ادنا يادو بشعالت على وجهها دا دير اخر دي تشرات للبقي دي بشعادت بالن بخط طريق سرا على وجهها بخط طريق والن دي دلتا من خوف الله مقدر دے آیاتو بی شہادت علا وچیا من خوف الله دی بر آتلل کے شہادت تبکی طریقی سردوئی دے یری دللہ دے یری دو جی او کہ اللہ نا نہیں رگی نو کم اس کم دینو بیری کنا او یا خواف ہوا من تو رد دا ایمان ہم با ایمانیم یا بیری گی دینا چی رد بک لیشی آ قسمون دے با دا ایمانیم پس دا قسمون کولو دینا دی با قسمون برد چی واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ويريد الله تعالى نوار الله جي توفيق دي ذات نور گيدا قوم فاسقان تا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم لدي آيات مكي سرب داسه چې مكي احکامات ذکر شو ډیر حکمونه ذکر شو نوس تخویف او خروی ذکر کئی دا پار تاکید دا احکام انو منلو چی دا احکامات امنی سبار قیامت را روان دے اللہ مخی تبودری گئی یاد آئے چی مخی زنی احکامات ذکر شی متعلق دا موالو سر لگدی ورپسے مخی آیات کئی نوس آ ذکر کئی چی آ دا عقیدی مسئلہ دا چی دا احکامات او سر دا عقیدہ ہم ساتل پکار دی چه علم غیب دا خاص دے پلا پوری دا عقیدی مسئلہ مرکی دا معلوم مسئلہ ذکر کرنے اس دا عقیدی مسئلہ دیر پار ذکر کئی چی صرف معلوم جمع کی دلو کی ملک یا کیگا بلکہ دا عقیدن ساتا چی علم الغیب یو اللہ دے گزار سکون پائے بانے خبردار دے اللہ پائے خبردار دے دا دلیل نقلی اجمالی دے طول انبیاء ہونا یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم پای ورز باندې چې راځم وکي الله تعالی دا ټول پیغمبران پس وايي الله څنګه قبول تیاکل شو تاسو پس د مرګ تاسو نه ماذا اجبتم انا بعد موتکم ابن کثیر وایي تاسو مرګ نه وروسته تاسو قومونو تاسو ته جواب درکلیو آئی بورتوی لا علم لنا یا اللہ نشتے مونتا علم پاسوان نیچائی کری دی رسطو سمونگنا لا علم لنا بما احدثو بعدنا یا اللہ نشتے مونتا علم پاسوان نیچائی خلقو کلی دی رسطو سمونگنا سمونگنا رسطو یہ دی کم بدا ملنا کری دائم انتخبر نشتے تفسیر کبیر کی ممرازی رحمت اللہ علیہ لا علم لنا مانا دارا لا علم لنا بباطن ما اجاب به اممنا یا اللہ انتا علم نشتے بباطن دعا بلنی چی جواب راک لے منتپائی امتون زمونگا منتدائی دباطنی خبر نشتے دویم قول داری چی لا علم لنا کا علم کفیهم یا اللہ انتا علم نشتے دا سے علم لکا سرنگ علم جس تاپتی ابان لے لا علم لنا کا علم کفیهم دا سے علم انتا نشتے دریم قول خازن ذکر کرے تفسیر کی لا علم لنا بعاقبت امرهم یا اللہ نشتر منتظ خبر پا انجام دکار دا دیبانے منتظ پا نشتر دیو سر با آخری انجام کس سکے گی بعاقبت امرهم او سلورم قول آم امکی ذکر کرے ابن جریر نے نقل کرے دے قرطبی لا علم لنا بما احدثو بعدنا یا الله نشته مونتا علم په اسمانه چې کلی دې رسو زمونږ نا بنزم قال امام نے جوزی نقل کرے تفسیر زاد المسیر کے دے ابن الانباری نے نقل کرے دے لا علم لنا بجميع افعالهم یا اللہ نشتے منت علم پا طول افعالو دائبان نے ایوالی زکو اسکلنا نالو بازا فی حیاتنا زکا یا اللہ مو پجن کی دائر بازو کارون خبرو دبازو نیو خبر ولا نالو ما کار بازا وفاتنا چې کله په ژوند کې مونږ د لګو نه خبرو نو مرګ نه وروسته ولا څه نه خبر شو نیو خبر مونږ دا آیت دلیل په دې باندې چې انبیا چې آی د مرګ نه وروسته د امتونو د اعمال نه خبرېږي دغه ټول لا علم لنا ما ذا وجبتم تاسو څنګه قبول بیا کله شو څنګه جواب درکله شو تاسو ته ابن کثیر وی بعد موتکم استاد مرگ نرست استاد امتون استاد رسم عامل کرے استاد پا دین باند روان ہو کنو روان بھئی لا علم لنا انتا علم نشتے دا تقریبا تولو پسیرین وی اور تبی حوال ذکر شلا علم لنا بما عادت زبادنا زاد المسیر وعلا لا نالو ما کان بعد وفاتنا کبیر حوالا تفسیر کبیر لا نالو لا علم لنا ببادن ما اجاب بی اممنا قاضین حوالہ لا علم لنا بعاقبت امرهم دا ټول دلیل دی په دیوانه چې انبیا پس د مرګ نه دا د امتونو د عمل نه خبرېږي نه دا عرض الاعمال احادیث یا ضعیف یا موضوعی دي انک انت علام الغیوب یقینا تجی عالم پاپټ رازونه باندې چې کوم غیبونه دي پټ رازونه یې پات خبره اس قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك دا دلیل تفصیلی ذکر کوي دلیل نقلی تفصیلی د عيسى عليه السلام اکلج بو يا الله تعالی اي عيسى ابن مريم یاد غ نعمت زما لیکن دا احتياجات ذکر کوي اول احتياج محتاج والے دا په نعمتونو کې عیسیٰ علیہ السلام فنے مطلق اللہ تا محتاج و سوک چی محتاج بھی نوائی الہ نہیں چکا نعمتون اللہ امادر باندی کری دی اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیکا یاد کنے مزدما پتا بندی و فمور سالنے کرچی مضبوط کماتا لرف روح پاک سرا روح پاک جبریل علیہ السلام سرا آج دلیل په دیوان عیسی علیہ السلام دا امور نعمتونو کې الله ته محتاج و او څوک چې محتاج وي نو بنده یې معبود نه یې الہ نه یې تو کلم الناس بالمهد و کهلا تا خبرې کولې زه خلکو سره په ماشوموالي کې او بوډاوالي کې دا دواړه یو ځای ذکر کوي مهد او کهل دیکھ اشارہ دے طرف تجھے عیسیٰ علیہ السلام چھے دا اعلان کا ذکر عام و انسانانو بشان حالت پا دمرا آلے لے عام و انسانان دو حالت راضی یو حالت بڑاوالی راضی یو دویم حالت دماشوموالی راضی عیسیٰ علیہ السلام دا دو حالت دی اب جا بنے چی حالات بشری راضی نو آئلہ نئی وَإِذَا عَلَّمْتُمْ كَالْكِتَابُ الْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنْجِيلِ او کله چې ما وګورم تا د کتاب او حکمت کتاب نو مراد قران دی او حکمت نو مراد یا سنت دی نو علمت کل کتاب او الحکمت من بعد النزول وګورم ما تا د قران او سنت پس را کو زیدلو د اسماء الله اسماء الله را کو شنو د علم الله درکو یا حکمت نو مراد ظاهری علم دا کتاب نو مراد ظاهری علم دی او حکمت نا مراد باطنی علم دے دا علمون من لدرک لو و التورات آوال انجیل و التورات و انجیل مکر نزولنا التورات و انجیل چی آئے علم بدرکلے و مکر کرچی اسمان تنو پورو تشو اللہ دا علم ورکلے و التورات دینے میں ورکلے و تی انجیل دینے ورکلے و و استخلقو من اتوینی کائے اتی طویرے دا دوی محتاج والے ذکر کئی دا چی پتا صرفات و موجزانا کی اللہ تا محتاجو معجزو کې الله ته محتاج و. او کله چې تا جوړول د خټینا په شان د شکل د مارغ باندې نو پسپک به دي واو پای کې مرغۍ به دي جوړول بیزنی پتل بخفیانو پس تا پوګوا پای کې په شب مرغۍ په حکم زما باندې خټې مرغۍ یو شکل جوړ کو پای کې پوګوا او ژوندې شو ادو تلو بیا درا معجزه وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ جُڑاو تا پیدایشی لړلرو برګی مرز وارا په حکم زما پیدایشی لړونچې دا علاج نکېږي برګی والا علاج هم نکېږي عیسی علیہ السلام په پای باندې لا سره ک الله تعالی با نابینا سره به بنا کلی دل به کول سترګې به روغې شوې برګی والا به روغ شدا دا معجزه وا وایس تخرج الموتى باذن او کله چې راستل تا مړو لر ژوندې په حکم سما استخرج الموتى احيا مړ وي سال اسلام ورته القم باذن الله الله په حکم را پاسنه ژوندې بشو دا معجزه وایس کففت بني اسرائيل عن كيزته بالوينات دا درې محتاجواله دا ذکر کړي عیسیٰ علیہ السلام چې آپ حفاظت کی اللہ تو محتاج ہو حفاظت کی اللہ تو محتاج دے اصل چې حفاظت کی محتاج ہوئی غیر تا بخل الہ نئی عیسیٰ علیہ السلام ننے او کرا چی بند کلو ما با اسرائیلو ستانا اس جیتا ہم بالبیناتے کرا چی تارا اپدالوک لائی دبکار دلائلو موجزو سرا من اسرائیل ملنا بند کلو اسرائیل کله بند کله چې کله عیسی علیہ السلام بیان د الله د وحدانیت وکړو ان الله ربی و ربکم فاعبدوا هذا صراط مستقیم یو په دستمات د سوره آل عمران کې چې کله دا بیان وکړو خلک چې غصه شو فلما حس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الى الله قال الحواریون نحن انصار الله دو په دستمات کې عیسیٰ علیہ السلام دا مسلائی توکللا رائی سوکل و مکرو مکرن و مکرنا مکرن آئی تدبیر اکو دو وجل عیسیٰ علیہ السلام اللہ تدبیر اکو دا دو بچ کولو آئی مکرون اکلا واللہ خیر الماکرین و دلہ ترہ بہترین تدبیر کون کنا دری پندر استماعات کی سرور پندر استماعات کی بے ہوئی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا سلور پندستم آیات آل عمران کے اللہ بن اسرائیل ستانا بن دلزکا اللہ ستانا بچکول تدبیروں کو فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ بس اول آکسانو چی کفر اکلیو دا دیونا ننے دامر جادو دے کارا بیدہ کارا جادو دے وَإِذْ اَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِهِ قَالُوا آمَنَّا دا سلورم احتیاج محتاج والے ذکر کئی دا ادارے چاہ مرگرو کی مرگرو تم محتاجو ازان سے بے مرگری نشو پیدا کولے اللہ اللہ مرگری پیدا کلل وَإِذَا اُحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِينَ او کلچی واچھو لما پسدنو دا حوارینو کے حوارین المخلصون مکی تیر شوی دی دلتا وحی بماند القا فی القلب سر پسلکی موتدا خبر واچھلا سا خبرہ ان آمنو بی و بی رسولی دا چی ایمان روڑی پر ماوانے و پر رسول زمانے اویل دنگا ایمان دی منگا ایمان روڑی دے و گواشا یقین المنگ یو تاوی داری کونگی بیدنا مسلمون یقین المنگ یو غاڑا کی گودنگی تاوی داری کونگا اسقال الحواریون یا عیسی بن مریم حل یستیو ربک دیکھ دا پینزم محتاج والے ذکر کئی چه پا موجزه دو نزول دو معایده که دا محتاج و اللہ تا پا خپلا با نیسا علیہ السلام معایده دی استرخال نشنا زیره ولی بلکه اللہ تا سوال کئی اسقال الحواریون کلا جویلو آ خالص عمر گرو دو آ حواریونو اے ایسا زوید مریم حالی استفیو ربکای ینزل علینا معایده تم من السمائے آیا طاقت لري رستا را نازل وکي په مانی او د استرخان د اسمان نه طرف نه د من ظاهر کې اشکال ده ادارې چې دی دی خو یې آمن لا وشهد باننا مسلمون منګ ایمان راوړل دا غوا اوس چې موږ مسلمانان چې څوک مسلمان یا خدای الله په قدرت کې شک نه کوي ګره دې څنګه وی حالیا ستدی او رب کا استعرب طاقت لري دا شکیان نه شکی هم مسلمان دي بس این جوابونه کوي حل چې یا په معنی د قد سره ده او حل دا په معنی د قد سره راځي سوره الدهر اولنی آیت کې هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل تحد هل په معنی د قد سره ده بیا معنی دا شي هل يستطيع ربك من قد يستطيع ربك يقينا طاقت لري رستا سارب طاقت لري يقينا اي ينزل علينا مائدة من السماء داجرا نازل کی انباني دسترخان دا اسمان دا طرفنا يا يستطيع ربك من دارا چه هل يطيعك ربك بإجابة سوال كاملا تفسیر کبیر کی امام راضی ہوئی حال یستطیع ربک آیا اوبمنی رب ستا خبر ستا قبل اولو دو سوال سوال نے آیا ستا دا رب جو ہے بس تارا سوال قبل کیوں کہ قبل بینے کی سوال سرے یونزل علینا مائدتا من السما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی حال یستطیع ربک ماندہ چی اوگارز رب پلنا ادعو ربک دا یستطیعو چی دے دا اصل کیوئی حل تستطیعو دے حل تستطیعو ربک مانا ان تدعو و ربکا آیت دا تاقل لئے ایسا چی سوالو کی دونگ دا پار درف پلنا اسوال سر یاد آئے چی ایو نزل آلینا مائدتا من السما حل یستطیعو مانا حل تستطیعو ربک مانا ان تدعو و ربکا یا تفسیر جامع البیان کے سلورم جواب کئ چې دا خبره د کړي خدا غوښ کې د کړي د چې نوې نوې مسلمانان د تنه لا خبر نه دي ایمان اجمالی حاصل کړي او تفصیلی ورته نشته قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین او ویلی صالح السلام ویری گئی د الله کې یو تاسو مؤمنان وی د الله نه ویری گئی قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين دیول موږ د سرخان څخه لغواړو ویل دیو غواړو موږ اراده لرو موږ د چې خوراک وکړو داینا خوراک وکړو تر پرمانه لننالو برکت برکتا د دې لپاره چې موږ دای برکت حاصل کو وتطمئن قلوبنا مطمئن شکلک شسلنا زمگا په نزول دای سرا تطمئن قلوبنا معنا بنزولها تدا د استرخان پر غوېدل سره زمگا زلونه مطمئن شي وانا لم منفش ان قد صدقنا شيخنا انت اشتياوي لي من تا وانا كون عليها من الشاهدين او شم غب دي باندې شهادت كون كنا من الشاهدين من على الغائبات غائب و سیزنو بان نردین دلیلو نیشو عیسیٰ علیہ السلام سوال شروع کو قال عیسیٰ بن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا اویل عیسیٰ بن مریم یا اللہ چی رب زمانگے انزل علینا مائدتا من السماء را نازل کی امبانی یو دسترخان دا اسمان دا ترمنا چیشی منگلرا خوشحالی دا پار دا ولنو زنگاو دا پار درستو نو زنگاو یو نکستار ترمنا یا اللہ دسترخان دا نازل کی زمان دا ولنو رستو نو طول پار خوشحالی شی استار ترمنی یو نکشی ورزقنا وانتا خیر الرازقین و رزق راکی متواتی بہترین رزق ورکون کے قال الله دی آیت کے ذکر دی اجابت دعا دعا دی عیسیٰ علیہ السلام قبول اکلا او ادب هم ذکر کوي په طریقې د تخویف سره. دسترخوان را نازلو باغ او ذخیره اندوزینه کوي. قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احد من العالمين. ویل الله تعالی یقینا زو نازلهم آیل رب تاسو باندې پشا چې کفر وکړو رسو دینه په تاسو کې نو یقینا عذاب ورکړم عذاب داسې لا اعذب آدم چې نبی مې ورکړې ما داسې عذاب چا تر مخلوقاتنا. استرخان را نازلوم کلا شکریم اوکلن دا چې عذاب بدر کوم دا مې چاله نه ور کړې دیونا شکر وکلای کې. ترمذی کی حدیث راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انزلت المائدۃ خبزا ولحما فامروا الا یخونوا ولا یدخروا لغد. اللہ چه آد استرخان را نازل کړ اسمان د طرف نش پای کې غوخه ډوړی دار سو او دیو ته دا مرشه چې دی به خیانت نه کی پای کې او سوال به تینګ دی بس پاتیم دی خوری پری دی په دیوال دی د تبه نور نور ملاویږي بیا یو وخت دا به بلله نږدي د سړی ډوډۍ خوښې بس نوې نوې کارنو پخانو ودخرو په مسخو قردتا وخنازیرا. دی بعد استرخان کې خیانت وکړه او ځان سه ذخیره اندوزي وکړله. حکم ورته دا و د استرخان به راشي او د یو ټیم ډوډۍ چې را به بلته نږدی تازه به ملاوېږي. دای ناشکری وکړه خیانت وکړه پای کې او ذخیره اندوزی وکړه ځان سه جمعواری شروع کړه. بیا په الله عذاب را اوس په مسحو قراده ته واه نازیرا. الله دا شکر نوران ته چانه خنديران جوړ کړو چانه شادوګان کویلی ورته وایني واذ واذاب الله واذب احد من العالمین. یو ټیم نه بل تکي هودل. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. إِذْ قَالَ مَنْ إِذْ يَقُولُ دا تپوسه دا قیامت کې. إِذْ قَالَ اللَّهُ كَلَّا وَجِئَ يَا اللَّهُ تَعَالَى يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ آتَا وَلِي خَلْقَتَ جُونِ سَيْمَالَ رَوْ مُرْزَمَالَ رَا دو مددګاران ما سوا د الله نه. دی باندې یو سوال لازم اداره چې الله عالم دی په حال د عیسی علیه السلام باندې. عیسی علیه السلام حالت خو الله معلوم دی. تاسو په څه سوال دی سره کې دی څه فائدہ ده؟ جواب دی چې دا د پاره د ملزم کولو چب کولو نصاره وو. چای دا ویل عیسی علیه السلام مونږ ته ویل دی او دا مور مونږ ته ویل دی چې زما بندگی کوي زما مور بندگی کوي. ردی یو جواب مکی تیر شوی دی سوره آل عمران یو کم اتیام کې ما کان لبشر ان ایودی الله الكتاب والحکمه والنبوتا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. یو کم اتیام آیت کې یو جواب دا د الزام نه پاره دیم دا تپوس د دیر پار کئی چی عیسیٰ علیہ السلام تدا پتا او لگی چی نصاراو دا دین بدل کلے لے آن نصارا چی زانتے نصاراوی لہی دین بانے ندی پاتی شوی آئی آن دین دا عیسیٰ علیہ السلام بدل کلے لے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. قال او بو عیسیٰ علیہ السلام سبحانکا پاکی دتا لرم ما یکونو لی ما یمبغی لی ما یکونو پا مالد ما یمبغی سرا ما یکونو لی نری ممکن نری مناسب دمار پارا دا چی او امزا سو چنستے مال رم حق ان اقول دا چی او مائز او امزو ما حاسو لیس لی بحق ان چی نری زمان سر مناسب ان كنت قلت فقد علمت. د سره دف احتمال کوي یو وهم راته چې کې د شي عیسی علیه السلام ویل او دا انکار کوي د فر دا وهم د پاره وي. ان كنت قلت فقد علمت کچر ته ما دا خبره کړې وین یا الله ته عالمي پای باندې تدخفت زکر تعلو ما فی نفسی ولا آلو ما فی نفسی که انک انتا علام الغیوب عالمی تو پاس وانی چپن لفظ دما کی او سن پویگم پاس چپن لفظ تا کی یقنن تی عالم پا پٹھو سیزنو بالنی علام الغیوب دا خبره دې نه درګلې نو خامخا څوک به دې آیت ویلي کنه دا کوي ما قلت له ما قلت له ما ما امرت له ما امر نه کړی آیت امر اج امر کړل تا ما د پای سرا امرتنی به ما به بیان نه ما حکم نو کړی آیت مرد آی مسلې چې حکم کړل تا ما د بیان دای لیکن مسلې د بیان ول چې حکم ما ته کړم ما هو تصریف عام مسله کړی ده عام مسله سم مسله ده ان اعبد الله ربي وربكم دا چې بندگی خاص دی الله لرا چې رب زما دی او رب تاسو دی ما ته دا مسره کړل دا سوره آل عمران کې تیر شي یو پندستم آیات کې عیسی علیه السلام ورته دا ویلو ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم او سوره مریم کې براش شپږ دیر شم آیات کې سوره زخرف څلور شپې تم کې وکنتو علی شهیدم ما دمتو بیم او مزو پا دی بانی حاضر ترسو از موجودم پا دیو کے ولما توفیتنی بس کلا چی تاوا خستم سو دلتا توفی پا مارن مرک سر رشیب نسی اشکال نرازی زکر دا کلام دا عیسیٰ علیہ السلام جلی دا قیامت کرے او قیامت نمکیو بخامغا پا عیسیٰ علیہ السلام مرگ رازی کنے یو ظلب مڑکی خوص ننے مڑ کنتان تر رقیب آلیہیو نویت ساتنہ کنکے پتے بننے وانتارا کل نشین شہید آتے پاریو شیوان دے حاضر عالم ان تو عزبوں فا انہوں میں عبادک ان تو عزبوں کتا عذاب ورک دیوتا عبارت مقدر دے پلیس آلے کے اعتراض تتا عذاب ورکی دیوتانو پتا چاہی تیراز نشتے زکا فائلنم عبادو زکا داستا بندگان دی استا بندگان دی لیکن عبدو غیرہ کا لیکن دی بندگی کرے خستان آلاوی دبل چاکلی دا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ او کتب اکنو کی دیوتا لا يلحقو کا عجزم بزاک تر دی پس افسر عاجز اکی گئی نا تی اوگا کی نتا تو سوک آجز نوئے زکا فا ان لکا انتا العزیز الحکیم یقنان تجی زرور و حکمت نوالائے قال اللہ ابو اللہ تلا دا ورز دا ینفع الصادقین صدقون چی فائدہ بور کی رشتی نتا رشتیاو انکو سے رشتیاو الدائے صدقون مان چاہی رشتیاو لی فی الدنیا پا دنیا کے صادقین لمراد ابن کثیر موحدین توحید والا زکر برن چی بیان داروان دی نو تردید دا شرک بیان داروان دی آزا یومو ینفع صادقین دا ورد جی فائدہ برکی توحید والا ہوتا توحید دائے چی اللہ کم عقیدہ دا اللہ دی والی دنیا کی ساتھ لیو او نعمت دنو بین لهم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها ابدا ويبردوا بار جنتنا چی بهی ولان دی دای نو ولی همیشه بهی پای کی همیشه خوشاله دی الله تعالی د دینو دی راضی دی دانو دا کام بی ډیر لویا دا غټه کام بی شړین الله راضی شه جنت تلاړ شي سوره آل عمران کې دا تیر شوې دی یوصل بن ذات ایماتو ومن زهزئ عن النار وادخل الجنه فقد فاز او اوسو چلریک له شو د ورد جنم نو داخل له شو جنت ته انو دا کامیاب ده فقد فاز ذلک الفوز العظیم لله ملك السماوات والارض وما فيه خاص الله لرا بادشاہ د اسمان نو د زمکو او عجب من د دې کې او ده پار یو شی باندې قدرت لرونکې اپار یوشی قادر دے سورہ مائدہ کے رد اکو امتیازات دائی جی دیکھے رد اکو پا تحریمات تو غیر اللہ باندے تفصیلن بل سورت کی داز تفصیلن شترے دارنگی تفصیلی کاؤ دا حلال سیزنو چا حلال کری دی اللہ تلاو دا حرام سیزنو چا اللہ حرام کری دام دی صورت کی تفصیلی ہو دائنگی دائیو الکافر سرا دو یہود دائی سرا و دوستانینو کو دائی اللہ سعلتو نا ذکر کلیو ترک الموالات مع الکفار مع عللے کافران سرا و دوستانینو کو دائی اللہ سعلتو نا دائنگی پینزم سالے ذکر کول چدا برسے یا ایو الرسول بل لیو ماونزل ایلیک من ربک اول پائے کدا قل یا للکتاب لست ملا شئین حتی تو قیمت تورات پینزم مسائل تبلیغی ای ذکر کول او پینزم پائے کے حکم دا کفر پنسارا و بندی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ صالح الصلاثا چا چې دا عقیده د کافر دین حکم د کفر یې لگاو په نصارو باندې لس منټه دمو کوي بیا بل شروع